Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Ve minhum ummiyyuna la ya'lemuna el-kitabe illa emaniye ve inhum illa yazunnun. Ayet-i kerimesi onlardan bazılarının kitap hakkındaki bilgisizliklerini anlattıktan sonra bilenlerin de yaptıkları yanlışlıkları bir sonraki ayet dile getiriyor. Bunlar kitapları yazıyorlar, kitabı yazıyorlar. Yani istinsah ediyorlar, kopya ediyorlar. Fakat bu istinsahı, bu kopyalamayı yaparken baştan beri söylediğimiz tahrifler yapıyorlardı, değişiklikler yapıyorlardı. Bir takım ayetleri, bir takım hükümleri farklı kaydediyorlardı. Ve insanlara Allah'ın kitabını takdim ederken bu istinsah etmelerinin, kalmalarının karşılığında da bir ücret alıyorlardı. Aldıkları bu ücret kimi zaman kesilmesin diye ücret aldıkları kimselerin isteklerine göre bir değişiklik yapmak gibi çok zor bir durum da çıkarıyordu. Yani neticede Allah'ın hükümleri tahrif ediliyor, değiştiriliyor, değişikliğe uğratılıyordu. Bundan dolayı Allah-u Teala böyle yapanları tehdit ediyor. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Az bir bedele, az bir pahaya satabilmek için kitabı kendi elleriyle yazdıktan sonra bu Allah tarafındandır diyenlere veil olsun. Az bir pahaya satmak için elleriyle kitabı yazdıktan sonra bu Allah tarafındandır diyenlere veil olsun. Tekrar ediliyor. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Mana açısından bu bölümün olması zorunlu değil. Yani bu bölüm olmasaydı bile ayet-i kerimenin maksadı ifade edilmiş oluyordu. Ama bir şey eksik kalırdı. Yapılan vebale denk, işlenen günaha denk tabir kullanılmamış olurdu. Yani belagat denilen şey, fasahat denilen şey, maksadı gereği gibi ifade edebilecek şekilde söz söylemektir. Maksadı bütün özellikleriyle, manasıyla, teknik vurgularıyla olduğu gibi sonuna kadar ifade edebilmektir. Fesahat ve belagat budur. Kelimeleri, cümleleri düzgün kurmak elbette fesahatın özellikleri arasındadır ama o çok büyük bir şey değildir. Fesahatın ve belagatın en önemli yönü maksada uygun, maksadı ifa edebilecek kadar ifadeleri, tabirleri eksiksiz ve fazlasız olarak kullanmak. Burada yapılan iş o kadar büyük bir vebali gerektiriyor ki Cenab-ı Allah bir ayeti kerimede aynı manayı 3 defa vurguluyor. Bu 3 defa vurgulanması bunun adeta sayılamayacak kadar vurgulanması gibidir. Vebalin büyüklüğüne dikkat o şekilde çekilmiş oluyor. Birincisini gördük. İkincisi, فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ. Bu maksatla, yani satmak maksadıyla, elleriyle yazdıklarından ötürü veyl onlara ve bu maksatla yaptıkları neticesinde bir kazanç elde ediyorlar. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Kazandıklarından ötürü de veyl olsun onlara. Aman, Müslümanlar dikkat etmek zorundadır. Allah'ın kitabının herhangi bir şekilde tahrif ile, en ufak bir tahrif ile dahi neticelenecek bir tutum içerisine girmemeye özellikle dikkat göstermeleri icap ediyor. Allah'ın kitabı tahrifi kaldırmaz, kabul etmez. Olmamalı. Çünkü insanlar o kitaba göre amel edecekler ve bu Rabbimin benden istediği hayat tarzıdır. İstediği ameldir. İstediği itikat budur diye ona bağlanacak. Doğruyu olduğu gibi eda edebilmişsen ne mutlu sana. Bu sefer buradaki veyiller Tuğba'ya dönüşür. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını insanlara doğru olarak anlatmak için herhangi bir menfaat beklemeden anlatmak için çalışıyorsun, çabalıyorsun, gayret ortaya koyuyorsun. Bu sefer senin için veil değil, Tuğba söz konusudur. Ne mutlu olur yani. Onlara veyl olsun değil, böyle yapanlara Tuğba denilir. Ne mutlu onların hallerine, ne güzel iş yapıyorlar çünkü onlar. Semenen kalile diyor. Cenab-ı Allah da ne diyor? Kul meta'u'd-dünya kalil. Dünyayı bile verseler azdır. Çünkü ayet diyor ki, de ki dünya metaı pek azdır. Niçin azdır? Çünkü kalıcı değildir Berat. Kalıcılığı yok. Kalıcı olmayan bir şey elbette azdır. Dünyanın tamamı da olsa. Siz mesela bir gün fevkalade zengin olarak yaşamayı mı tercih edersiniz? Vesair günlerde işte fakirlik ve ihtiyaç içerisinde, yoksa bütün günler ömrünüz boyunca vasat veya vasata yakın bir şekilde yaşamayı mı tercih edersiniz? Akıllı olan bir insan ikincisini tercih eder. Niye? Çünkü o bir gün, bir gündür nihayet. Çekip gidecek. Ondan sonra fakru zaruret gelecek. Ömür ne kadar sürer belli değil. 50 mi yıl daha yaşarsın, 60 mı yıl, 40 mı yıl, 40 mı, 10 mu? Ne kadar yaşarsan yaşa, kesinlikle o bir günden fazla olacak o zaman. Dolayısıyla dünya da böyle. Dünyanın tamamı, Cenab-ı Allah öyle diyor, kul meta'u dünya kalil. De ki bütün dünya meta'ı pek azdır. Ve ma meta'ul hayati dünya fil ahireti illa kalil. Bu da bir başka ayet. Dünya hayatının metaı ahirete nispetle ancak ve ancak pek azdır. Dolayısıyla bu Allah'ın ayetlerini bir takım menfaatler karşısında değiştirenler ve Allah'ın ayetlerini az bir bedel almak için değiştirenler, tahrif edenler, istedikleri kadar çok görünse bile aldıkları esasında az bir bedel ile kendilerini, ahiretlerini satıyorlar. Bunlar dünyayı alma karşılığında ahiretini bedel olarak takdim eden gafillerdir. Ticaretten anlamayanlardır. Kafaları çalışmayanlardır. Hiç fani olana karşılık ebedi olan verilir mi? Hiç kısacası cennet cehenneme karşılık verilir mi? Cehennemi alacaksın, cennetini vereceksin. Ne kadar büyük bir aldanış, ne kadar büyük bir gaflet. Ahiretini kaybedeceksin basit bir dünyalık karşılığında. Onun için böyle insana veil denilmesi gerekiyor, veil. Bir, İbn Abbas'a göre veil azap demektir. Veil'in manalarıyla alakalı olarak. İki, yine meşhur Arap edebiyatçılarından El-Asma'i'ye göre veil, yapılan işin çirkin olduğunu ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Yapılan iş çok çirkindir diyor. Onun için bu tabir kullanılmıştır. Üzüntü ve zorluk, keder ve zorluk manasındadır. El-Mufaddal'ın açıklamasıdır. Horluk ve rezillik manasındadır. Bu da dördüncü açıklama. Beşinci açıklama, Ebu Said el-Hudri'nin görüşü, cehennemdeki bir vadi. Altıncı açıklama, Osman bin Affan'ın bir görüşü, cehennemde ateşten bir dağın adıdır. Her ne olursa olsun, ister lafzi manasıyla alın, ister Ebu Said el-Hudri, Osman bin Affan radıyallahu anhuma'dan gelen rivayetlerde olduğu gibi uhrevi manada cehennemlik, cehennemdeki bir azap yeri manasını alalım. Veil kelimesi burada ve diğer yerlerde Kur'an-ı Kerim'de yapılan işin benimsenmediğini ortaya koyan bir tabirdir. Aslında bazı tabirlerin manalarının ifade yerinde ise bir dereceye kadar müphem olması ifadeye güç kazandırır. İfadeye ifadenin pekiştiriciliğini artırır. Mesela Nur suresinde zannederim iki defa tekrarlanıyor. Ve eğer Allah gafur ve rahim olmasaydı, büyük bir lütuf sahibi olmasaydı. Cümle burada bitiyor. Olmasaydı neler olurdu? Düşünebildiğin kadar. Anlatmakla bitmez. Allah'ın lütfu, rahmeti ve mağfireti olmasaydı neler olurdu? Veya şu anda olanlardan ve ahirette olacak güzelliklerden ne kalırdı ki? Allah'ın lütfu, merhameti, mağfireti olmasaydı. Dünya ve ahiret güzelliklerinin hiçbirisi olmazdı. Burada da bu müphemlik, ifadedeki müphemlik ve veil kelimesindeki de bir dereceye kadar bu müphemlik aslında yapılan işin çirkinliğini, kötülüğünü, bu kötü işin karşılığında verilecek olan cezanın azametini anlatmak bakımından manaya daha büyük bir vurgu kazandırıyor. Hiçbir nefis kendileri için ne gibi iyilikler gizlendiğini bilemez. Bakınız burada bilemeyiş, mükafatın büyüklük ve azametini anlatmak için kullanılan bir tabirdir. Dolayısıyla burada da vel kelimesiyle ilgili burada biz 5-6 tane görüş şeye temas ettik. Daha fazlası da var. Hepsini de bir anda ifade edebiliyor. Hepsi bir bölümünü de anlatıyor da olabilir. Değişen bir şey yok. Ama bir özellik var. Bu veil kelimesi burada yapılan işin yanlışlığını, kötülüğünü, cezasının büyüklüğünü bir anda çok yoğun bir şekilde vurguluyor. Bir de aynı mananın biraz değişik lafızlarla üç defa tekrarlanmış olduğunu hesap edersek, ayet-i kerimede Allah'ın ayetlerinin basit bir bedel karşılığında satılmasının ne kadar büyük bir vebal olduğunu anlatmaya yeter. Gerçi sizin aranızda veya sizin gibi olan kardeşlerimiz tarafından bu ayet-i kerimenin böyle düşünülmesi veya benzeri ayet-i kerimelerin böyle düşünülmesi hatırıma gelmez. Ama maalesef bazı cahil cühela tarafından böyle anlaşıldığı da oluyor. Gider efendim cenazesi olan birisine dua eder, Yasin okur, bilmem ne okur, şu okur, bu okur. Ondan sonra gariban cenaze sahibi, ya buna az para versek olmaz, makbule geçmez. Okuduğu Kur'an benim cenazem için vebal olur. Öbürü de der ki, sen bana az verirsen, veya onu demeye getirir, veya sırası gelince açık açık da söyleyenleri oluyor. Sen bana az verirsen Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satın almış olursun der. Bunların bu ayet-i kerimeyle hiç alakası yok, o benzerlerle hiç alakası yok. Bunlar maalesef ümmiliğin sebep olduğu tahriflerdir, sebep olduğu cehaletlerdir. Onun için diyorum, yani daha doğrusu Kur'an'ın gösterdiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yol budur. İlim sahibi olmasanız ya istismar edersiniz veya edilirsiniz. Ha bununla birlikte ilim her şeyin teminatı mıdır? Hayır. İlmin gereği gibi de kullanılması şartıyla ilim faydalıdır. İlmin emrettiği istikametin alınması şartıyla ilim fayda sağlar. Bu şart olmadan ilim tek başına kurtarıcı değildir elbette. İlmin gösterdiği istikamette yürüdüğünüz zaman ilim yarayışlı olur. Gösterdiği istikamette yürünülmezse hiçbir faydası, kıymeti olmaz. 80. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Diyor ki, Yahudilerin söylediklerinden bir iktibas daha var. Ve kalu len temessenen naru illa eyyamen ma'duda. Hani onlar ancak bir takım temennilere kapılırlar, kuruntulara kapılırlar var ya, işte bu da onların kuruntularına bir örnek. Bu ayet-i kerime onların kuruntularına bir örnek. Dediler ki, cehennem ateşi bize ancak sayılı günler dokunacaktır. Daha başka asla dokunmayacak. Tamam. Bu iddianın ispatı gerekiyor. Önemli bir iddia. Allah'ın kıyameti, gaybı, ahiretiyle alakalı olarak bir iddiada bulunuyorlar. Bu iddialarını olması gereken delillerle ispatlamaları icap ediyor. İspatlamaları icap ediyor. Neymiş? Cenab-ı Allah soruyor, ispata davet ediyor. Kul ettehaztum indallahi ahde. De ki, Allah nezdinde bu hususta bir ahit mi aldınız? Allah'tan size bu konuda verilmiş bir taahhüt mü var, bir söz mü var? Varsa mesele yok. Çünkü felen yuhlifallahu ahde. Eğer öyle bir ahdiniz varsa şunu bilin ki Allah asla ahdinden, sözünden, taahhüdünden caymaz. O mutlaka taahhüdünü yerine getirir. Yoksa diyor em tekulune alallahi ma la ta'lemun. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? Burada cehaletin ne büyük bir felaket olduğu burada da karşımıza çıkıyor. Yani şirk cehaletin neticesinden başka nedir? Budur. Bunların da yaptıkları o. Kıyamet ile alakalı korkunç bir iddia. Büyük bir iddia. Var mı öyle bir taahhüdünüz? Allah tarafından almış olduğunuz? Yok. Eğer öyle bir adiniz varsa Allah adinden caymaz. Ama yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? Var mı bu konuda böyle bir bilgileri getirebiliyorlarsa mesela? Eyyâmen ma'dûdâ. Sayılı günler. Ne kadarmış? Bazılarına göre 40 gündür. Bu günlere göre de bazılarına göre bu 40 gün olmasının sebebi buzağa taptıkları kadar bir süredir. Tapanlar için o zaman bu söz konusu olur. Ne açıklama ne olursa olsun. Onlar Tevrat'ta şu İbn Abbas'ın bir görüşüne göre Yahudiler diyor Tevrat'ta şunu gördüler, görmüşler diyor. Öyle iddia ediyorlar. Cehennemin iki ucu arasındaki mesafe 40 gündür. Ve onlar 40 yıldır. Cehennemin iki ucu arasındaki mesafe 40 yıl. Kendileri ise bu mesafeyi güya 40 günde alacaklarmış. Dolayısıyla bu mesafe bitince azapları da bitecekmiş. Cehennem de orada tükenir. İşte 40 gün diyenler de İbn Abbas'ın bu görüşüne göre dayanıyorlarmış. Durum ne olursa olsun 40 günde azdır, 40 senede azdır, 400 senede azdır. Ebediliğe göre 400 sene az bir süre değil midir? Azdır. Neticede biter. Sonu selamet olur. Öyle bir teselli keşke olsa cehennemliklere diye temenni edecekler. Keşke azabımızın biteceğini bilsek. Allah-u Teala ise diyecek ki la yuqda aleyhim feyemutu. Onlar hakkında hüküm verilmeyecek ki ölsünler. Ölmeleri için hüküm verilmeyecek. İşleri bitirilmeyecek. Orada ebediyen kalacaklar. Yani nehudu billah Allah bizleri cehenneme yakın dahi etmesin. Azabından muhafaza buyursun. Bizleri de bütün Müslümanları da dediğim gibi yani faraza cehenneme girdikten sonra 400 yıl kalacağını bile bilse bir kimse yine ona hafif gelir. Bir yerde bir ümit var. Tamam kur 400 yıl sonra bu iş bitecek. Fakat ebedilik burada ebedi kalacaksın denildiği zaman en büyük azaba mahkum olacaksın. Olacaklar ve ebediyen orada kalacaklar. İşte en büyük azap, daha doğrusu azabı katmerleştiren, azabı kat kat artıran budur. Allah'ın öyle bir ahdi yok. Allah böyle bir ahit vermediği gibi bakın ne diyor. 81. ayet-i kerimede. Bela. Hayır. Durum onların dedikleri gibi değildir. Yani öyle cehennemde 40 gün kalacaklar veya sayılı günler kalacaklar diye bir şey yok. Ya durum şudur diyor. Men kesebe seyyiyeten. Kim bir günah kazanır. Ve ehatat bihi hatiyetuhu. Ve onun işlediği o hatası, günahı onu çepeçevre kuşatırsa fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte onlar cehennemin ashabıdırlar. Cehennem ateşinin ashabıdırlar. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. O halde ateş bize ancak sayılı günler dokunacaktır. Sayılı günlerden başka bize dokunmayacaktır. İddiaları havada kalan bir iddiadır. İspat edemeyecekleri bir iddiadır. Hiçbir kimsenin, bu iddiada bulunan hiçbir kimsenin ispatlayamayacağı bir iddiadır. Allah-u Teala'nın bu manada kimseye, herhangi bir taifeye de taahhüdü yoktur. İnanın şey için değil, birilerini tenkit etmek derdim değil. Fakat Müslümanlar adına içimiz yandığı için bazı şeyleri söylüyoruz. Efendim, sen hele bizim yolumuza koyul, göreceksin bak. Nasıl cehennemden kurtulacaksın? Önderimiz, efendimiz, şeyhimiz, pirimiz her neyse. Göreceksin, seni Allahü Teala'ya avukat gibi Allahü Teala'nın karşısında seni müdafaa edecek. Bu ve benzeri iddiaların, inanın, Yahudilerin bu tür iddialarından çok fazla farkı yok. Ve tekrar ediyorum, Allah şahittir, birilerini tenkit etmek niyetiyle söyleyemiyoruz bunu. Değil. Müslümanlar adına gerçekten insanın içi yanıyor. Bu iddialar yanlıştır. Bunlardan uzak durmak icap ediyor. Allahü Teala böyle demiyor. Allahü Teala kimseye böyle bir şey söylememiş. Osman bin Maz'un hastalanıyor. Bir ensardan bir hanımın yanında ona bakılması için kalıyor. Kalacak yeri yok. Vefat ediyor. Peygamber de vefatı dolayısıyla onun yanında bulunuyor. Şehadet ederim ki diyor, ey Osman diyor, gerçekten sen çok iyi birisiydin, işte cennetliksin vesaire. Peygamber dur orada diyor. Nereden biliyorsun onun cennetlik olduğunu? E Allah'ın Resulü bildiğime göre söylüyorum diyor. Bakın diyor. Ben Allah'ın Resulü olduğum halde Allah'ın bana ne yapacağını bilemiyorum. Rabbimin beni rahmetine daldırması hali müstesna diyor. Var mı bunun ötesi? Yani Resulullah'tan öte kimse olabilir mi? Onun söylediği bu. Bırakın Resulullah'ı. Osman bin Maz'un'dan kim öte olabilir? Ashab-ı kiram döneminden bu yana. Kim ondan bir adım olduğu, ileri olduğunu söyleyebilir? Hiç kimse. Söyleyemediğine göre ve peygamberin yavaş ol diyor, ne söylüyorsun diyor. Bunu söyleme diyor. Fakat ondan hayırla söz et, ona dua et manasında sözler söylüyor. İrşad ediyor ve ben diyor Allah'ın Resulü olduğum halde Rabbimin beni bir rahmete daldırması hali dışında bana ne yapacağını bilemiyorum diyor. İstediğiniz herhangi bir akide kitabını açınız. Orada yazılan şudur. Hiç kimse hakkında kesinlikle cennettedir, kesinlikle cehennemdedir diye hüküm de vermeyiz. Bildiğimize göre bu böyledir deriz diyor. Ve Müslümana Allah Resulü'nün öğrettiği bir edep vardır. Birisini öveceğimiz zaman فَلَا نُزَكِّ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا demeyi tavsiye ediyor. Yani biz bildiğimizi söylüyoruz. Allah'a rağmen kimseyi temize çıkarmıyoruz manasında. Allah onu temize çıkarmışsa, bizim bildiğimizle örtüşüyorsa ne âlâ. Fakat bizim bildiğimizden farklı bir haldeyse o zaman susarız. Söylediklerimizi geri alırız. Çünkü biz bildiğimize göre konuşuyoruz. Öyle bir açık kapı bırakacağız yani. En iyi bildiğimiz insan hakkında bile konuşurken, madem ki onun cennetlik olduğuna dair kimsenin elinde bir nas yok, o zaman inşallah deriz, bildiğimiz budur deriz, Allah'a rağmen biz kimseyi tezkiye etmeyiz deriz. Bu Müslümana da, Müslümanın hakkında hüsnü zan beslediği kimseye de haddini bildirir. Ve Müslümana yakışan da budur. Müslüman hem kendisi için hem hüsnü zan beslediği kimseler için durması gereken hudutta durmasını bilmelidir. İslam huduttur bir yerde. Her şeyin haddini bilmektir. Sen Hristiyanları saptıran ne oldu? Yahudileri saptıran ne oldu? Yahudiler Allah'ı olması gereken konumdan aşağıya indirdiler. Şirk koştular. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı gerçek mevkiinden yukarıya çıkardılar. Onlar da şirk koştular. Kafir oldular. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın ne diyor biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam. Allah Yahudilerle Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler diyor. Oraları secdegah edindiler. Oralarda secde ettiler, namaz kıldılar. Adeta peygamberlerinin kabirlerini bir puthaneye çevirdiler. Yine diyor ki aleyhissalatü vesselam vefatına yakın yine لَا تُطْرُونِي كَمَا اَتَرَتِ النَّصَارَى عِيْسَ بْنَ مَرْيَمٍ Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı tazim edip haddinden fazla büyüttükleri gibi sakın siz de beni büyütmeyin. وَلَاكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُ Fakat o Allah'ın kulu ve Resulüdür deyiniz diyor. Veya benden söz ederken Allah'ın kulu ve Resulü olduğumu bilerek söz ediniz. Onun için kendimiz hakkında da sevdiklerimiz hakkında da hududu bildiğimiz takdirde Allah-u Teala inşallah bizleri aşırılıktan muhafaza eder. Ve vasat bir ümmet oluruz o zaman. Mu'tedil bir ümmet oluruz. En üstün ümmet budur zaten. Bu oluruz. Allah-u Teala da bu şekilde yanlışlıklarını gündeme getirdiğimiz insanların, Müslümanların da bizlere de onlara da hatalarımızı düzeltmeyi de nasip etsin. Kimsenin biz hatada kalmasına gönlümüz razı değildir. Çünkü biz inanıyoruz ki Allah'ın cenneti çok geniştir. Herkese yeter. Tek elimizi alacak halimiz de yoktur. Dilediğini de rahmetini, Allah-u Teala dilediğine de rahmetini ihsan eder. Kimse gık diyemez, itiraz edemez. Bu budur. Bela men kesebe seyyiyeten. İşte ayet budur. Bu konuda böyle diyor. Ve ehatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır, durum onların söyledikleri gibi değil diyor. Kim bir seyyiye günah kazanır ve günahı hatiyesi de kendisini kuşatırsa, hata ederse işte onlar cehennem ateşinin ashabıdırlar, arkadaşlarıdırlar, cehennemliktirler ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Seyyiyeden kasıt şirktir. Bazılarına göre de Allah-u Teala'nın cehennem tehdidini yaptığı bütün günahlardır. Sözü edilen hatiye ise işlemeye devam edilerek ve tövbe edilmeden işlemeye devam edilerek, tövbe edilmeden, tövbe etme fırsatı veya azmi kararı bulunmadan ölmenin mukadder olduğu, günah işlemek üzere mukadder olan hallerdir. Veyahut da rahmet kapılarını kapatan günahlardır. Neticede burada her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde seyyiye ile hatiye arasında fark gözetilmişse de burada seyyiye ile hatiyenin gördüğümüz kadarıyla insanı ebediyen cehenneme mahkum eden küfür ve şirk olduğundan başka bir günah olduğunu söylemeye imkan göremiyoruz. Dolayısıyla niye? Çünkü insanı cehennemde ebediyen mahkum eden, cehennemde kalma hükmünün mahkumu yapan tek şey şirk ve küfürdür. Bunun dışındaki günahlar, yani tevhid olmakla birlikte, tevhidin mevcudiyetiyle birlikte işlenen diğer günahlar Allah'a kalmıştır. Hayattayken tevbeyle affedilecekleri şüphesizdir. Ki şirk de dahil ölümden önce tevbe edilirse affedileceğine göre diğer günahlar da affedilir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِ Çok dikkat çekicidir. Bazı yerlerde cehennem tasvirleri veya ağır tehdit ayetleri uzun sürer. Ve bu bir Müslümana, bir Müslümana Allah'tan, o azaptan korku dolayısıyla, korku dolayısıyla içini nasıl diyelim, yani ayetlerden sıkılmak manasına değil haşa. O bu kadar iş nasıl yapılabilir, böyle bir azap nasıl hak edilir gibi insanı yoran tabir yerindeyse bir anlatımdan sonra böyle bir ayet-i kerime geliyor ve insandaki o darlanma halini hemen rahatlatıveriyor. Eskilerin deyimiyle kabz hali hemen bast oluveriyor. Açılıveriyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. Şimdiye kadar anlattığımız bu Allah'ın ayetlerini asbahaya satmalar, temenniler, Allah hakkında olmadık taleplerde bulunmalar, efendim azabın kendilerine isabet etmeyeceğine, onlar bizim bunlarla inşallah alakamız olmasa bile insan bu gibi tasvirlerden, tehditlerden yine de nasıl oluyor? Bir daralma hissediyor, bir darlanma, bir kabz denilen o sıkıntı hali oluyor insanda. Ve böyle bir ayet, kısacık bir ayet-i kerime geliyor. Hemen o sizi yoran ayetlerin verdiği o yorgunluğu ifade yerindeyse tıpkı sırtında yük bulunan bir kimsenin yükünü bırakıp dinlenmesi gibi veya çölde yolculuk yapmış olan birisinin bir vahada serin bir yere çekilerek su olan bir yerde dinlenmesi gibi bir dinlenme veriyor. Bu ayet-i kerime işte öyle bir ayet-i kerime. Rahatlatıyor insan. Bakın. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Bir tarafta günah işleyip günahı kendisini çepeçevre kuşatanlar ve bunlar için cehennem arkadaşı olmak, ebediyen cehennemlik olmak varken, öbür taraftan iman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar cennetin ashabıdırlar ve onlar orada ebedidirler. Bayağı insan böyle dediğim gibi adeta yorgunluktan sonra, uzun bir çöl yolculuğundan sonra vahaya çekiliyorsun. Efendim ağaçların altında, güzel gölgede, suyu pınarların başında dinlenmeye çekiliyorsun, rahatlıyorsun. Rahatlıyorsun. Bu ayet-i kerimelerin verdiği huzuru inşallah cennette fazlasıyla yaşamak nasip olur diye temenni edelim. Dolayısıyla yani bu da Kur'an-ı Kerim'in müstesna bir şeyidir, bir özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'in beşer kitabından ayrılan özelliklerindendir. Bir beşer yazsaydı veya yazacak olsa böyle bir kitap, önce cehennemi anlatır, bitirir. O zamana kadar sen de bitersin. Ondan sonra sıra ya cennete gelir ya gelmez. Belki o kadar anlatır, belki o kadar anlatamaz. Kur'an-ı Kerim'in bu renkli diyebileceğimiz üslubu, değişken üslubu insana apayrı bir lezzet veriyor. Yani onun için Kur'an-ı Kerim'in tasnifi, Kur'an-ı Kerim'in sıralanması, Kur'an-ı Kerim'in anlatımı hiçbir yönüyle beşer kitabına benzemiyor. Ve Allah'ın kitabı elbette benzemeyecek yani. Anlatımı da kendine has, üslubu da kendine has, hakikatleri dile getiriş tarzı da kendine has. Mesela kafirler soruyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve yekulûne mete hâzel va'du in kuntum sadıkîn diye soruyorlar. Müslümanlara itiraz mahiyetinde. Bu bizi kendisiyle tehdit ettiğiniz kıyamet azabı veya dünyada gelecek olan azap ne zaman gelecek? Doğru söylüyorsanız bize bunun zamanını da söyleyin derler. Ne diyor Cenab-ı Allah? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a cevap vermesi için قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ Buyurun. Bilinmemesi, zamanının bilinmemesi de ki onun bilgisi ancak Allah'ın nezdindedir. Azap beklentisini, stresini, sıkıntısını daha da artıran bir cevaptır bu. İfade yerindeyse biz insanlara sorsaydı birisi ve biz de bilseydik, bu soru bizi dolduruşa getirir, hemen cevabını verirdik. Filan günü bekle, falan. Bu biz insanlara yakışan bir cevaptır. Gerçekten Allahü Teala o ilahi üslubuyla daha önceki tehdidine tehdit katarak cevap veriyor. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ Ya Muhammed onlara de ki ben dahi bilmiyorum. Bu işin bilgisi ancak Allah'ın nezdindedir. İşte Allah'ın kitabı böyle bir kitaptır. Allah'ın hitabı böyle bir hitaptır. Orada bir yerde anlattığı, bir yerde ifade yerindeyse yüksek perdeden tuttuğu o üslubu, ondan sonra hemen ifade yerindeyse bir balona bir toplu iğne değdirip hemen boşalıvermesi gibi havası gitmiyor. Aynı üslup, aynı tonda, hatta daha da ileri seviyede ne ki onun bilgisi ancak Allah'ın nezdindedir. Ve ben ancak bir beşerim, bir insanım. Allah'ın bana söylediğini söylüyorum. Azap gelecekse onu dahi kendiliğimden söylemiyorum ki zamanının ne zaman olacağını, ne zaman geleceğini de söyleyebileyim manasına. Onun bilgisi Allah nezdindedir. Azap daha bir, azap tehdidi daha doğrusu, böylelikle daha bir yoğunluk kazanıyor. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'in beşer kelamından ciddi farklı yanlarından birisini teşkil ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'i özellikleriyle de tanıyabildiğimiz vakit ondan daha iyi feyiz alma imkanımız olur. Bu imkan daha da ileri derecelere varır. Nispeten konu değişimi oluyor 83. ayet-i kerime ile birlikte. Onun için birkaç dakikalık vaktimiz daha var belki ama burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta 83. ayet-i kerimeden itibaren dersimize devam ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena innaka entel cevabil kerim. Velhamdülillahi rabbil alemin.